gozatu. Utsi arazoak alde batera, edateko garaian da. Lagun artean ondo zentitzekoa. Une batez utsi dena atzean, oraina bizi geroa etortzeko da. Ondotxo dakizu iragana, iragan da, beraz guaz.